Szia! Hát édesanyám, na mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csináltok? Jó vagyok. Nézem ezeket a híreket. Hogy? Hát Amerikában választják a zárnököt, a Trump meg a izén. Ezt akkor, hogy mennyire drukkolnak, hogy a Trump visszadíjön. Ez az öreg legyen. Hát még lehet, hogy az normálisabb volt, mert én is azt mondom, mint ez mi. Ki tudja már, hogy milyenek voltak, de már ez már tényleg bolond ez, aki most van. Nagyon is mi. Hát nagyon azt mutassa, hogy nem. Leállt már róla. Már nagyon. De jó, hogy jár a fia, meg akik ott vannak mellette, azok irányítanak úgy is. Na, mesélj inkább, hogy aludtam, mint aludtam. Jó, aludtam, hogy hívják. Mesélj, mami. Mit meséljek? Hát az ember alszik, akkor nem történik vele semmi. Hogy érzed magadat? Jó érzem magamat. Hát te mindig a minden. A már tévézik, úgyhogy én néztem az időjárásokat, nagyon sok köd van, olyan hideg nincsen. Azt hiszem nálunk is köd lehet, nem? Vagy nem is tudom, nem voltam még kint. Ne, a köd volt, mikor kisáni voltam, akkor kitekintettem, nagyon kívül köd volt. Uh-huh. Most köd van, én nem tudom, lehet, hogy nincs csak köd, de... Majd megnézem én is, aztán kimenjük, megetetek. Én nem voltam etetni, képzel, de csoda, mi? És pihentél egy kicsit tovább. Hát igen, nem mentem még kétetni, igen. Nem, majd kimegyek, na. Nem olyan vészes. Úgy is megvár, mond anyám. Nem csinálja meg helyettem úgyse senki. Így van. Azt akkor megveszed is. Csak te szereted a... Hogy hívják a napjállományodat? Más nem szeresse. Más nem. De hát mit csinálja fel, ha már vannak? Hát igen. Akkor el is kőrendeznem őket, nem? De. Más úgyse bírok fel. Na jó, tegyem le, mert nem bírjátok hallgatni a híreket, mi? Nem, így. Majd megyek, jó? Jó. Mondjál még valamit, mamikám. Hát de most nem visz árulni. Nem, nem megyek árulni, árulni, nem megyek, csak majd megyek. Egy-kettő megjárom a dolgokat, azt akkor szedjünk. Hát most úgy is nedves nagyon a gladióla is, hogyha szeded, nem? Hát igen. Nem nagyon bírom főszenni. Aztán én majd neki fogok egy-kettő, azt akkor szedem. Remélem az Attila is akkorára már ráír majd. Tudja ő nála is, mi? Na jó, leteszem akkor azt. Jó? Jó vagytok, rendben, akkor majd megyek, jó? Na, szédesanyám, akkor. Szia. Yeah.